trius dir da vehementi in amaritudine loquor vehementi factus de materia sinis elementi simidis folio pec volumenti cum sileni proprium diros sapienti supra petra pondere sede fundamenti multus ego comparor dubio lamenti sub leone flambite nunca fermamenti Lauta panavis, ut per viros soveris, agape turavis, non vete nene vincula, non vete ne clovis, per omis civilis, et at iungur provis, mi cordis gravitas, Respire et tuur gravis, Diocus est amabilis, Nocus idio porque pavis, Quidic vire Venus imperia, L'amore suavis, Venur cavabin tornibus, Omitat ignobis. Volupatis hominus, hogis quam salutis, mortus in anima, curam per occultis. Sumabas, utani enesi. Et consilium eum est cum bibulis, et in secta deci voluntas mea est, et crimanem ecces hierit in taberna, post vesperam nudus egrediet ur,